میخوام بکسرم ولی این پولا طاقت وزمو ندارن، میریزن میخوان ارسمو درارن. از اون وقتی که یادم میاد دنیا به کامم نبوده هیچ وقت، خنجر خوردم چون که پشتم نبوده هیچ کس، هرچی ازم زدم پیدا نشد چون نبوده سرنخ. واسه همین همیشه مایات تلخ است، نفسم یدم توی حالتهای خنس است، دنیا رو دیدم که بوره در بست است، همیشه هم کنارم یه روژه ترس است، تلخ است میخورمش کنارشم از دست، بی ترسم زندگی بگذره هیچ وقت نرسم به مقصد، رشاد تیر میخوام بره توی مقصدم، من از این همه دل هر خستم، من از این همه دل نفهمیدم کسیف منم و که آدم های دورم، دور شدم از اینا یا حرف های خودم، پرواز خور یا که قدم های بالم، وقتی زمینی بودی گفتن سرتو بالام بگیر اون بالای کریم، ما هم بالا رو دیدیم یا هوایی شدیم، ما بعد خوردیم زمین، دیدیم کسی ما رو نهیده، داستان زندگیم همیشه هم همینه، همینم میمونه، هنو کلم باد داره، چرخای زندگی میلنگه بد جوری تاب داره، هرچند دنیا که بر ما صاب داره، دهن ما صاب شده هم سر داستانه، ولی هر رو من دارم میجنگم میخندم میخندم میجنگم، انقدرم بیچنبم میمونم تا تشتنه لش با بشه، ولی تشتنه بیاد